Ja. Pojde. Tehát, hogy a bossi nem bírom átbírni, akkor kéne nagyobbat csinálni. Nem bírom. Ez nem így belefér. Beleférni, belefér. Akkor az asztó félek, hogy kibújni bele. Ezt nehezebb meggörbíteni, mint a vakos. Nélkül őket meggörbíteni, nem csak nem kell, nem följebb kellene ennek gyűlni, nem? Ja. Nem, az lesz, hogy itt állnak szállni, ez is még. Ott ez egy másik, másik okor. Betonvasabb vágok. Másik ilyen. Mi? Tudod mekkora egy gyakorában? Igen. Kicsit nagyon. Meg kell ezt a szűkíteni. Hát ő elpróbálja ezeket, a bírót használta, nem? Hát jó, majd. Ezt használtuk, mint valamikor. Hát ilyen megoldtuk, mink is, hát van nekünk is. Hát meglássuk. Van még egy ilyen, hogyha kell, még egy ilyen van. Most van mikor? Nem, hát majd hónap. Majd van mikor. Most gondolom, hogy még megy. Na, megy. Próbál, na. Na, szesztek. Szesztek. Nézd már meg, Sato, hogy mennyi mindent Lukas? Lukas, itt van Lukas. Jó, akartam neked mutatni a ragasztó szöget, én ragasztó szöget tudom. Fogtad, hogy van járvány. De ez jó lesz szerinted? Jó. Attila, ha? Hozzá a pikoriszába el azt a ragasztó szöget. Jó. Pikoriszába. Jó, van a visszámra. Ez az olcsó fejl 1500. Hát nem, nem. Még magadnak egy régóban. Még van. 40-es próbunk, nem fogja neki van saját. Hallod, 40-eset mértünk a feketébe. Hát a fekete, ez a fekete után megy mindjárt. 40-eset. De nézd meg ki ezt, hogy milyen szöget. Jó lesz hozzá, ha véletlenül kérdezel. Jó. Biztos, hát jó van. 40 centiset mértünk. Kicsi pázsiak úgy csinálni. Azt nem is kell próbálni, ez meg van edve úgy, hogy... Jó lesz ez, ezt Thank you. az a Viki megfogta, akart venni egy ízét, egy ezt a fehér vasatot megfogta, olyan meleg volt neki, bazd meg, hogy úgy megsütek, egy úgy ledobta, hogy... Ne. Hát ha ráfid a nap, bizony nem állja. Nagyon meleg. Na szállsz, Erika! Vigyázzam, hogy mennek már! Megyek most, én is! Nem indul, vagy mi van?